boy. Żeby pomacać i dupkę. Po to masz nogi, żeby tańczyć do rana. trzech, ja najbardziej bola trzech. Ja pierdolę, co za pech, czemu kurwa ciepło lech? Ma być zimny jak trup, aż mi kurwa mrozi dziób. Propo dziowa, weź do dziowa i w gratisie jaja opa. Jesteś mądra, ciągniesz jądra, tylko z ryja lekka plądra. Kurwy dragi i wasabi, kokaina nie z Arabii. Tylko ziomek Polska nasza, syp na lustrze zawijasa. Bo to masz nogi, żeby tańczyć do rana. Bo to masz nosek, żeby zajebać. Wszyscy w klubie, szmulskaczu samba złupie, hej maleńka, wypij szota, niech się basem wyłomota, fidget fixarze kłamanie, w klubie zawsze zaorane, muza wyje, gra i tłucze, co do szczęścia są me klucze, w busłe fedron, koks i chlanie, gwarantuje wyjebanie, wszystko wchodzi się zaczyna, moc, energia oraz siła, więc lecimy, nie ma bata, cała sala ostro lata, większość wiara jest w hipnozie, każdy skacze ile może. Jakie plany, klub i łóżko, pod trzy kule moja wróżko. Ja się stałem. Pokaż to we mnie. Torebce mam to coś, co odbierze jej głos. Chłopczyku, chodź, ja dam ci to przed nami cała noc. Głęboko spójrz mi wzrok, słuchaj i ucz się, bo przepisu na anielską miłość chcę was uczyć wciąż. Wiem, że chciałbyś mnie, o, to przecież jest logiczne. Weź już głęboki wdech, to chłopcze niemożliwe. Ale dam kilka porad, więc znaleźć sobie żonę, co masz poprawić i by tobie pokazała sobie. Koronki seksowne, szpile długie i sięca. Może skończysz to robić jak ty matką ojciec. Drogie dziewczęta i chłopcy, czujecie wciąż niedosyt. Odstawcie dziś porysy, mówi wam kto, kto. Razem będziemy kroczyć w każdej upłonie nocy. Jak chcesz, możesz dołączyć. Poka, pokasowe, poka, pokasowe, poka, pokasowe. Pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż to we mnie. Jesteś nieśmiała, skarbie, choć coś szepnę na łóżko. Później ty szepniesz jemu, wyjdziecie poza łóżko. Jestem swą dobrą wróżką i wyjdzie wam na pewno. Na następny odcinek czekasz jak na porno ze mną. Spokojnie kochana, wie o tym moja mama. Panowie kurierzy się pchają, żeby paczki dawać. Tak to prawda, ty możesz przecież tu zrobić coś. Blow hand in deep and go. Wachlarz możliwości, ochuć nim swego pana. Mam przemiast tam, kiedy z łukamu leci lawa. Nie musisz udawać, wiem dobrze czego pragniesz. Chodź ci pokażę skarbie, jak to robić idealnie. Poka, pokasowe. Poka, pokasowe. Poka, pokasowe. Pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż to we mnie.